nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 lipca, minęła 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki, a w tym serwisie skutki ostatnich ulew, sejmowa debata nad zmianami w Sądzie Najwyższym i kolejna rozprawa w procesie policjantów podejrzanych w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. Już 1600 razy interweniowała wczoraj i dziś Straż Pożarna w związku z intensywnymi opadami deszczu i burzami. W całym kraju usuwała skutki silnego wiatru, ulew i podtopień. Najpoważniejsza sytuacja jest w Małopolsce, gdzie strażacy wyjeżdżali ponad 400 razy, i na Śląsku. Dobra wiadomość jest taka, że będzie jeszcze padać, ale już z mniejszym natężeniem. Szef MSWiA Joachim Brudziński zapewnia, że jest w stałym kontakcie z wojewodami zagrożonych terenów i że osoby poszkodowane otrzymają niezbędną pomoc. Prawo i Sprawiedliwość chce przyspieszenia wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a opozycja zarzuca rządzącym kontynuację wymiany kadrowej w sądach. W Sejmie trwa debata nad projektem zmieniającym m.in. ustawę o KRS, Sądzie Najwyższym i ustroju sądów powszechnych. Przy Wiejskiej jest Karol Dermoros. Jak poszczególne partie uzasadniają swoje stanowiska? W kontekście Sądu Najwyższego Prawo i Sprawiedliwość mówi o konieczności przyspieszenia wyboru pierwszego prezesa, gdyż jak uważają politycy tej partii, Małgorzata Gersdorf przeszła już w stan spoczynku. Do tej pory do wskazania kandydatów na pierwszego prezesa trzeba było 110 na 120 sędziów Sądu Najwyższego. Teraz obniżamy ten próg, mówił poseł PiS Waldemar Buda. Uzupełnienie pełnego składu Sądu Najwyższego będzie procesem wielomiesięcznym, zatem jest propozycja, żeby w tym zakresie zejść do 2/3, czyli do około 80 sędziów. Według opozycji zmiany służą tylko względom kadrowym. Krzysztof Paszyk z klubu PSL-UED ocenił, że zmiany proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość nie wpływają na życie zwykłych obywateli. Czy coś zmieniło się w zakresie skrócenia terminów korzystania z sądów? Czy opłaty uległy obniżeniu? Czy coś lepiej jest w zakresie dostępu do pomocy prawnej? Nie. Przez rok oszukujecie Polaków. Odrzucenia projektu ustawy chcą Platforma, PSL i Nowoczesna, a niewykluczone, że drugie czytanie tego pakietu ustaw sądowych odbędzie się dziś wieczorem. Dziękujemy, mówił Karol Darmoros. Będą wnioski o ukaranie dwóch osób, które wczoraj pisały farbą na budynku Sejmu, zapowiada rzecznik komendanta stołecznego policji Sylwester Marczak. Na co dzień takie zachowania nazywamy aktami wandalizmu. Możliwa kara? Nawiązka, która może być orzeczona w wysokości 1500 zł oraz obowiązek naprawienia szkody, ale decyzję ostateczną będzie podejmował sąd. Jedną osobę ujęła policja, drugą Straż Marszałkowska. Policja prowadzi też postępowanie w sprawie zakłócenia porządku publicznego przez innych uczestników wczorajszej demonstracji. Dziś na Wiejskiej też trwa demonstracja zorganizowana przez obywateli RP, KOT i Ogólnopolski Strajk Kobiet. Jej uczestnicy sprzeciwiają się zmianom w ustawach sądowych wprowadzanych przez PiS, chcą nowelizacji, ale zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej. Przed poznańskim sądem trzecia rozprawa w sprawie śmierci Igora Stachowiaka, który zmarł po zatrzymaniu przez policjantów na wrocławskim komisariacie. Ma być odtworzona całość materiału wideo zabezpieczonego w ciągu 2 lat śledztwa prowadzonego przez prokuraturę okręgową w Poznaniu. Wśród nagrań, jakie zobaczą strony, sąd i publiczność, będzie 11-minutowy film z paralizatora, którym zatrzymany już w kajdankach Igor Stachowiak był rażony w toalecie komisariatu przy ulicy Trzemeskiej. Ojciec zmarłego Maciej Stachowiak przyznaje, że nadal trudno mu oglądać te nagrania. Należałoby zadać sobie pytanie, jeżeli już tortury, to dlaczego nie ze szczególnym okrucieństwem? No przecież chyba każdy, kto ogląda ten film, nie mam chyba żadnych wątpliwości. Nadal jest mi ciężko oglądać, unikam po prostu tego. Ciężko mi jest z tym się zmierzyć. Przed sądem mają dziś zeznawać także policjanci, którzy pełnili służbę w komisariacie przy ulicy Trzemeskiej, wtedy gdy doszło do tragedii, ale nie są oskarżeni w tej sprawie. A oskarżonym Łukaszowi R., Pawłowi G., Pawłowi P. oraz Adamowi W. grozi do 5 lat więzienia. To właśnie oni 2 lata temu zatrzymywali, a potem przesłuchiwali Igora Stachowiaka. Żaden z nich nie przyznaje się do winy. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie S2, czyli południowej obwodnicy Warszawy w kierunku Ursynowa. Zderzyły się tam 2 auta, 2 osoby trafiły do szpitala. Z kolei na autostradzie A2 przed węzłem Pruszków w kierunku Poznania z ciężarówki zsunął się walec. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. A na drodze S8 przy węźle Warszawa-Zachód zepsuł się samochód ciężarowy, w związku z czym zablokowany jest pas prawej łącznicy prowadzącej do drogi krajowej 92. Ruch odbywa się jednym pasem.

Angel Olsen rozpoczyna trzecią godzinę naszego dopołudniowego i niestety, przynajmniej w Warszawie, deszczowego spotkania. 12 minut po 11, czas na naszą dzisiejszą piosenkę dnia. To Jack White i Corporation. With me. Who's With Me? No właśnie, proszę dać znać. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. Corporation Jack White, nasza dzisiejsza piosenka dnia. Tame Impala, Solitude is Bliss. Na chwilę opuszczamy świat muzyki, ale z pewnością nie świat sztuki. Karol Śliwka to jeden z najwybitniejszych polskich projektantów grafiki użytkowej. To on jest twórcą logotypów Instytutu Matki i Dziecka, Biblioteki Narodowej, Fabryki Kosmetyków Uroda, czy wreszcie znaku PKO, liter składających się w charakterystyczną skarbonkę. Projektował również plakaty, grafiki, znaczki pocztowe, opakowania, na przykład opakowania kosmetyków Wars, to też jego dzieło. W Muzeum Miasta Gdyni można właśnie obejrzeć wystawę poświęconą jego życiu i twórczości. Poznać przy tym wiele ciekawych historii, m.in. o tym, jak powstawał znak PKO. Karol Śliwka dostał propozycję, zamówienie na wykonanie właśnie znaku banku PKO i jego propozycja bardzo się spodobała dyrekcji, zarządowi. Agnieszka Drączkowska, współkuratorka wystawy. No, ale przed wdrożeniem znaku pani dyrektor poinformowała pana Karola, że musi skonsultować tę decyzję z ludem pracy, z ludem robotniczym i w wyniku tych konsultacji pierwotnie zaakceptowany znak został odrzucony, ponieważ jak poinformowała pani dyrektor, nie spodobał się on pani sprzątającej banku, która stwierdziła, że jest ten znak niezrozumiały i nieczytelny. Ale ponieważ znak się podobał, to zaproponowano panu Karolowi stworzenie plakatu z tym znakiem. Plakatu "Październik miesiącem oszczędności". To był 68 rok. I pan Karol ten plakat zaprojektował i jego koledzy graficy w związku ze zbliżającym się Biennale plakatu w Katowicach zaproponowali, że w jego imieniu wyślą ten plakat na to Biennale. No i plakat zdobył złoty medal, co wpłynęło na zmianę decyzji banku, który po przemyśleniu sprawy zdecydował się wprowadzić jednak znak Karola Śliwki i znak od końca lat 60. po dziś dzień funkcjonuje. Może trochę o drodze artystycznej i drodze też życiowej Karola Śliwki. Nie była ona łatwa. On był wyjątkowo uparty i wyjątkowo wierny swojemu marzeniu, by pozostać artystą. Agata Abramowicz, współkuratorka wystawy. Pochodził z bardzo biednej rodziny, która mieszkała w małej wsi pod Skoczowem. No nie miał styczności z światem wielkiej sztuki. Nie miał też za bardzo finansów. Na wystawie możemy obejrzeć część jego zeszytu, gdzie zbierał swoje skarby. Karol Śliwka już jako nastolatek, jak mały chłopiec, zbierał w zeszycie wycinki, etykiety, fragmenty niemieckich książek, które znalazł gdzieś w rowie. Wszystko to, co go w jakiś sposób inspirowało. My tak się śmiejemy, mówiąc właśnie o tym zeszycie, że to współcześnie można powiedzieć, że to jest taki Pinterest Karola Śliwki. Taka księga inspiracji. No i jest też pierwszy rysunek sporządzony za pomocą drutu od parasola. Tak, konkretnie jest to grafika wykonana za pomocą drutu od parasola, bo po prostu na tej malutkiej wsi pod Bielsko-Białą no, nie miał specjalnie narzędzi do tworzenia. Ze szkoły zabierał kredę. Z jakichś sklepów udawało mu się czasami pozyskać odrobinę papieru pakownego albo czegoś innego, na czym mógł szkicować. Jak sam mówił, pasł krowy, a jednocześnie te krowy od razu szkicował. I zresztą możemy przeczytać w jednej z jego wypowiedzi na wystawie, że on dzisiaj też zaleca młodym ludziom nie siedzenie przed komputerem, tylko branie tego ołówka do ręki i rysowanie tego, szkicowanie tego, co im się podoba, co ich inspiruje. Na wystawie oprócz historii z życia Karola Śliwki, no mamy mnóstwo przykładów jego twórczości. Ta twórczość jest bardzo zróżnicowana, bo chociaż Karola Śliwkę znamy głównie jako mistrza znaku graficznego, to w swoim dorobku ma on także dziesiątki opakowań, etykiet, ale też plakaty. Na przykład wódka wyborowa, białe wino bardzo słodkie, dorsz w sosie pomidorowym, czekolada jedyna, która do tej pory w ten sposób bardzo podobnie przynajmniej wygląda. Również seria batoników, Kajtuś, Czaruś, Malwinka, gdzie co ciekawe Karol Śliwka był prekursorem umieszczenia buźki dziecka w kółku na takim opakowaniu i czy był to Czaruś, czy Malwinka, czy Kajtuś, to ta buźka dziecka była buzią jego córki Małgorzaty w różnych stylizacjach. I jeszcze co tam jest? Proszek Bis. Proszek tak. Bis. Szampon dla psów Fafik, nasz osobiście ulubiony. Czekolada jedyna, belwederska, saska, wszystko to, co osładzało papierosy życie. Papierosy Giewont jeszcze mi się przypomniały. Och, i przede wszystkim papierosy Syrena, Giewont i Morskie, bo Giewont i Morskie być może bardziej są znane, pamiętane przez panów. Za to papierosy Syrena były pierwszą taką marką bardzo ekskluzywną, skierowaną dla pań. Posiadały złote papierki, były papierosami setkami i właśnie ta Syrena, która zdobiła opakowanie, była Syreną, która uzyskała pierwszą nagrodę, jaką kiedykolwiek Karol Śliwka otrzymał w projektowaniu. To znaczy to było na czwartym roku studiów. On się zgłosił do konkursu na papierosy i właśnie za papierosy Syrena otrzymał pierwszą nagrodę, za Morskie i Giewont wyróżnienia. I proszę sobie wyobrazić Karola Śliwkę, który mieszkał wtedy w Warszawie w akademiku, otrzymywał stypendium 262 zł, a tu nagle w nagrodę za papierosy Syrena otrzymuje 25 tysięcy złotych. Wystawę poświęconą twórczości Karola Śliwki można obejrzeć w Muzeum Miasta Gdyni. Potrwa do 14 października. Z jej współkuratorkami Agatą Abramowicz i Agnieszką Drączkowską rozmawiała Agnieszka Stępień, a my mamy dla Państwa pięknie wydany katalog tej wystawy. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Thank you. Talking Heads. Obok mnie, jak się właśnie dowiedziałam, fan Talking Heads, Michał Olszański. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. No i przy okazji autor dzisiejszego wydania audycji Południk, która za niecałe 30 minut. I bardzo Ci dziękuję, że mogę tutaj przez chwilkę z Tobą pobyć, ponieważ temat jest bardzo dobry na dzisiejszą taką deszczową, pochmurną Polskę. Miłość. Wakacyjna miłość. Myślałam, że szachy. Nie. Czy byłaś kiedyś zakochana w czasie wakacji? No. Jak to długo przetrwało? Będziemy o takich rzeczach rozmawiać tak, na antenie. Ja czekam na Państwa fajne wypowiedzi na ten temat. Która z miłości przetrwała? Jak to było? Czy była gorąca, cudowna i we wrześniu okazało się, że to pęka jak bańka mydlana? A może nie, a może dziś Państwo są 15-20 lat po ślubie i właśnie z tą wakacyjną dziewczyną wszystko się cudownie udało. O, już dzwonią w tej sprawie, widzisz? Michał, no wyłącza się telefon, jak się powie. Co ty masz za sygnał w ogóle? Manu, ciao! A nie pogniewasz się, że teraz nie zagramy Manu Chao, no, ale oczywiście, że nie. Piosenka Baby, o, kochanie, to taka myśl. A ja się słyszę z Państwem 6-7 po 12. To odbierz ten telefon, Michał Olszański. A nie wakacyjnej miłości. Do usłyszenia. Autopromocja. Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski. I Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Autopromocja. 11.37, czy to jest już pora na drugie śniadanie? Myślę. Zapraszam na spotkanie z Katarzyną Pruchnicką. A nóż widelec. Dziś będzie modnie. O uzależnieniu Ani Gacek od mody nie muszę chyba Państwu mówić, postanowiłam więc nieco się dostosować, bo od trendów kulinaria nie są wolne, jak pewnie większość dziedzin naszego życia. Jarmuż. To moda już ukorzeniona, ale cały czas kwitnąca. Tomasz Purol zaproponuje nam inne podejście do tego warzywa. Ciasto z jarmużem, można by powiedzieć, że ciasto bardzo zbliżone do większość osób pewnie kojarzy ciasto ze szpinakiem. Ja postanowiłem wykorzystać jarmuż, pokazać, że można ten jarmuż nie tylko tak jak właśnie wszyscy kojarzą przede wszystkim z koktajli, teraz zresztą bardzo modnych, albo też właśnie duszony, smażony, chipsy. Ciasto jest lekko słodkie, ale do tego właśnie do przełamania proponuję kwaskowe pire jeżynowe, lekko orzeźwiające i kwaśną śmietanę. Żebyśmy chcieli sięgnąć do niego jeszcze raz i jeszcze raz spróbować, żeby tak naprawdę po jednym kawałku człowiek nie miał dosyć, bo będzie czuł się przesłodzony. Ono jest trochę takie biszkoptowe. Jest trochę biszkoptowe, ładne, puszyste, a dzięki temu, że właśnie jest dodatek jarmużu, ciasto nie jest suche. Ale na co trzeba zwrócić uwagę podczas pieczenia tego ciasta? Musimy dobrze po zblanszowaniu jarmużu go odsączyć na papierze. Bo wiadomo, że jarmuż sam w sobie ma sporo wody, a jak jeszcze zblanszujemy go we wrzątku, później zahartujemy w zimnej wodzie, także trzeba go dobrze zawsze wycisnąć. Nawet bym powiedział w ręcznik papierowy. Dopiero wtedy posiekać. A tak posiekany jarmuż, dodam, że posiekany dość drobno dodajemy do masy na ciasto biszkoptowe i pieczemy. A ciasto biszkoptowe do tego z musem jeżynowym, no a jeżyny dodam nawet te dzikie, zaczynają już pięknie dojrzewać. No jest to propozycja dla osób z kuchnią zaprzyjaźnionych. Początkującym mój gość podpowiada, jak polubić się z jarmużem. Możemy bez nieśmiałości traktować go jak starego znajomego. Jak szpinak, jak kapustę, bo tak naprawdę jarmuż to jest warzywo z rodziny kapustnych, kapustowatych. Dlatego zależy, jaki jarmuż kupimy. Bo jak uda nam się kupić ładny na całej łodydze, no to wiadomo, że trzeba poobrywać te liście z łodygi, powycinać najlepiej i obchodzić się z nim bardzo delikatnie, bo jest to warzywo tak naprawdę, które potrzebuje krótkiego czasu gotowania. Im dłużej będziemy je gotować, tym będzie bardziej traciło kolor. To jest tak samo jak ze szpinakiem. A ja najbardziej lubię jarmuż wrzucić na patelnię, na której wcześniej zeszkliłam na oliwie czosnek z ostrą papryczką, posolić i dusić chwilę. Na koniec dodaję fasolę z puszki i gotowe. Smacznego.